Allah namay baña won ne do ci witam waxu jëm ci doj wa da toy wañe muy ñew da toy wañe muy ñew da toy wañe muy ñew da toy wañe ko ba bi muy aksi doj wa nga yëm nit ci bëpp nit mu sax ko mu neex lool mo wonal jalla yëm ci plateau bu def libido ba fess mu ne ki re dañ non na ko su aw ga suuf suul ko dox ñaari tank gestu fekk mu timbi teggu wat ci ko suuf ci mu retourner surat mu timbi wat teggu ci ko mu retourner surat ko dem gestu mu teggu ci ko mu ne wacc na def na ko ñetti yoon ci ko la koy bayyi jall tuuti am picci wër ko nako xettali ma nona ma dak mu japp ko rofa ci mbagam day joram dox ñaari jeego liccin na dareet ne ko sama añ go bo xokat bul ma taxadiñi ragalan sa borom mo dal di fatiliku ki ci top limu la santa defal ko ko ka ca top la mo la laaj jox ko ko mu ñak lu muy def ne wejji deju rocci gobaram na tapi ci lupam lu reg am tam bu wax ko ko mu lek ka ba reg naw dem mu yëkëti poxataal mu picce ma naw sooy dem mu ne noonu nañ ma nag loo ci tegu naa ko daw lu ma mën bu ma ak mu gestu seen niw buy bërëngu mu fëx niw ba bërëngu fëx mu fëx niw ba bërëngu mu fëx fexe ba raw niw fa meŋ ñëw nag ne sama borom sama service yi lan la taawil yi lu muy firi mu ne ko doj wuma la won loo woon te mu toll léegi doj ni montagne nga jub ko muy wàññeeku ba nga won na ko mooy mer mer bu lay door a song mu ngi day nim tax waaye boo góor-góor loo won naa su ko mu dal di set wakaati minal xaysa wa aatina ananas walaw yebul moxsinin seenul abidina wala xalay mus nay toog di jàpp benn jaamam di ko sottil muy jàpp ñoom nag seen i suuga dañ leen ragal mu sotti ndox mi doyul mu téen ko mu tiit tàmbali gutt bi rob toj gaañ ko ci jëm jóob aw gor jóob si jëmi anu am radi wala fxaam bi jaay rasulillah tegal ma foofu mise en point foofu ma ñëw fii gaayu fàllxeeg naa si amul lu mu mënu la faj déedéet yonent bee ko wax uma intiqaal alxawa rasulullahi moo wax ne almuawisa taani taani laa wax liif la liif laa indi mubtada la tas na yéen si liif la ñuy rafaay waxu ma muawisa tayni de muawisa taani dawaun li kulli daa'im allahu akbar kullu istighraq la istighraq mooy lu ma ramasé arab dina làkk kullu pour wane ne ñëpp laa wax dina làkk liif ak laamit pour wane ne ñëpp laa wax wa ana nas mi liif ak laamuk alaaji maali googu bu dul istighraq di li ahadi mais arab bu la làkkee ci ramasé bu mu def liif ak laam su doxee tuuti dina am ñu mu rosal dina am ñu mu ci génnee waaye bu lee kulli kenn dutul gën istiraqi kulli moo gën a jotal istiraqi àll dégg gën wal asri inna l'insana xeetu nit ñëpp la wax liif ak laama ngoog listiraq xeet bu ñuy wax l'insan la fi xusurin waaye wàññi na mu dox dus ne ita la sina amano am na numéro ci sànni waaye bu doon kulli kenn du gën ah kulli nafsan saaqatul mautu ku génn kulli man aleha faami ku génn kullu seyin xaalikul illa wajuwa wala loo ko ma ku génn istiraqa kulli bàyyiwul dara te nabi hadis bi kulli la indi dafa wax ne almuhawisa taani dawaun li kulli daa'im ila sam fala xeeg naa si médicament la pour tout le maladie li kulli daa'im eh li kulli daa'im am da ngeen di ne wax ma bàyyi bopp biir buy metti bopp buy metti tànk buy metti fattu sibiru tension jemet ne kulli day al muhawisa tani dawa'u li kulli da'in illa sa yow sa boitu naka sa boitu pharmacie ngi bo yow dom nga xamne tabibu la ci baye ko joxe docteur yi docteur yi muy maulana tabaraka wa taala mu jaar la ko ci entrepreneur bi nga xamne mom la waxal naka waxala gaay yi lu bi wax ba teral mu lay wax mako wax ma yent ko ani hala in way la wa yu ha dugal gu ndaw mami nanna soorin ila khurju min dawlati jamajarin kumulani abyad تهجرون وما ملكت يمينك مما رفع الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالتك التي هجرن معك وامرأة مؤمنة ان وهب نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكعها وهي خالصة لك بما يلا كبك بن أصابي لا تدخلوا بيوت النبي إلى أن يوزنكم إلى طعام طعام غير نادرين عنهم ولكن إذا دعنتم فدخلوا فإذا امتحنتم فانتظروا ولا مقتنسين لأديس إن ذلك كان يوز النبي فيستحي منكم ولولا يستحي من الحق دوغن غو نودي مختلف غفنا ترون عالمي sunu borom angale ne nit ñu doon and ak nabi sen tank gën ko gaaw mu ne jibril neel na la nañu rekile ari la taqaddimu bayna yaday la wa rasuluhu wa taqullah mu da tay rasulullah kamilun kililun munajirun min sanata ayyata tor nañu ni waxtaan am saabu ko baatam gëna jog bu nabi jibril bu tasman juroom yar na yalla ne wacc len sen baat la tafa asatu ko foko to nabi wala tasharalu bi qawlika ja'a ba'dakum Munadal al-jannatin yadunarabum wala makamu wakul makamu yon makyarin gen yalen man imam armini banna fiqhi wiyete di waqtan nan jabar nid manetuko amci kureyit aje gulaw ni bom la awlam waji dafa tabe tarrafet jesu yon jay bom la awlam di jigen jo bëggi mu bayi lafa bëgg mustafa wala makaman awlami na fiqhi ne lol du yag kabilan di laki mukaman imam armini jabar yu bari gala derek maqam qablaha budé ñu takati jabar yi wala ba do jom ba kéeleen jé yalla yaba jibril dem mu tontu len la yunallakum an tusu rasulullahi wa lan la yunallakum an tusu rasulullahi wa lan tanku aswaju min badi abadan la yunallakum an tusu rasulullahi wa lan tanku aswaju min badi abadan abadan abadan ان فارك كان يوصي النبي فيستعي منكم ولا لا يستعي من الحق فلم لا كل بم لا بلن بم ان تبدو شيئا او تخفوه فان الله كان بكل شيء عليم لا اله الا الله يالا ني ey jaadubul ngeen di jëw Mustapha tayit jabaram yi aram na leen ni leen seen ndey yi aram yi yegul leen ni su ngeen deeye wax ndank ak ca wax ca kaw la yemale day ñew jaaj te ci man jaaju leen daan da ci yar seen jabar nga biir seen ndey uswajuhu ummatul mu'minin Imam Ar-Rimini. Imam Khitam Mubtabin Ayyul Abadim. Amidul khawni wa fi bamlawan kon do ko remplacer yenen jabar min khawsemi bamlawan jabar yoyen ni ma wax la ñi mel mo rabbu ni kamaala dina ko defal muslimatin bankal sabaram dina ko defal muslimatin bankal sabaram mu'minatin khanitatin tahibatin shayihatin shayibatin wakara mané kon ngén seyé su ngén ko bayyi won tay dem du tax mu fanan ci surgu dina ko may jabar yu nango jaamu yalla jabar yu noy ñu nango toroxlu seen digënté ak seen borom ñi or boy or wër wudul wër ko te kat bu boba dama koy mélancer yéngi ci kër gi ay jéet nga ay jéet ngeen mais bu ngeen rompon nga indi jank rompal ngeen ko ak jéek mané kon sey leen et sey rebonté la ko nani bëdd lo aswajam khayru minkum muslimatin mu'minatin khanitatin taibatin abidatin shayyatin tayyibatin wa kara waju bax joju mo ne al muhadithatani dawaa'un li kulli da'i falle xek na ci médicament la ci jullit ci maladie bu mu don rek billahi kulli la wax de yele sax ma diko xow yag ma dootuma ko wax ndax ba falle xek na ci dal yonentou bu tedd bi yalla ne lu wax mako wax neena de rek la dul fay wa kay yow julit nga ki nga bok ken tere wolako mané lok li baye arab dafa woy ben woy woy wa def ci poser question tontul bop dafa ne mali tabibi yamutu bidai lahi قد كان يبرؤ مثله فيما مضى ثم تنطل من علك المدايا تكو والمدازي ولمن جلد وضعه ومن افترى دنجل وعواجي لموي ما للطبيب يموت بالداء الذي قد كان يبرؤ مثله فيما مضى وما تنطل ما تنطل سمبا عليك المداواة والمداوي ولمن جلب الضاع وضاعه ومن افترى بوركوا الدكتور مالد بكو يبو الاخرة ممسكو فجل مالات تم تموير تمو يغونا دينا ديتا دينشو الوال لنبا بمونيو يمفج بطم كم تلتون ملكون عليك المداواة ملعلم دك والمداوي ولمن جلب الدعاء وبايعه ومن افترى ألك الدينة المداواة دكتور والمداوي المراتب ولمن جلب الدعاء وبايعه ومن افترى دكتور با ميدسان با دينة انفيرمير با دينة ملات با دينة كي اناليسي وان غرف با دينة ke bindon ordonnance ba deena ke jende won deena ka jayon deena kullu nafsin sa'iqatul mawt wa inma tufuna ujurukum yawm al-qiyamah wa man suhsiha an nari wa qul al-jannah faqad fash alik al-mudawa wal mudawi wa liman zalaba ad-da'a analisi وضعه ومن استرى تداد مالي لما يخشوا إذيني وأن النسمة يكفي ساطلة وأن النسمة يكفي ساطلة مجل مبتدل والنسمة ينوصي من إبضاه أو السجود وأن النسمة خسيدة بي بيني وخنوني على يا دحب يكفي دين السك سك سك ساتي لابين كل ساكو يبلو الاخرة على عجي مالك نينا كل ساكو يبلو الاخرة نوني يا دين الله مجلال وانا الناس ويلي نوني يبي يكفي دين السك سك ساتي لابين كل ساكو خم نبي كل ساكو خم نبي بودي ويلي doyna la xam xam ku bëgg yobale alakhira bo deglo way bi dana la yobale deglu bokku la deg وانا نسمي نوني يبي يكفي بين سك سك سك تيك ديغم خمكوي نبي وانا نسمي ويبي يكفي بين سك سك تيك ديكلوم يبرق الاخره برون مني ونسمي سما قصيده بي ني راوسي مني يفسه ديغلو با فوق باغين با خلص سجون فاجو قاجو لا ادرك الاخره خلو جانغ نكو ليغي لا نكو لا يا دا دوغ موي اما يني يكفي جي دا فا نيك توريا tawriya muy baat bay firi ñaari maana maana mu jegeñ ak mu soy alhaji malik djublu na ci yek fi di wax la woy wi namu day ci sifa bo calculo yek fi lu nga jox rek nan la nonu yo tollu muna ba yek fi wa ana nasma qasida bi bo beugé xam woy wi yek fi la 180 la 15 la lolu ñaata la yana rek 10 la yaaga jikki ci wat bi 10 la non la nonu ye tollu non la nonu ye tollu wa anna nasma mi nonu ye bi bo beugé xam lim bi yek fi la 120 wa nasmi nonu ye ki hizho ormal ko awsu sujooni faju ajadna ka lakhira way ku gisse yo xamé ko bo gisé borom téré nak ku ci am ñak rek aajo japp ba mu set yëkëti kamil talal ko yalla rek jël matul wax doynay wax bokku ko talalé rek jëwul wax ne ko ci sa ki xam nga aduna limu yaa kamil rek la fi am kamil rek jakk yi sax ñoko tax ne moko mom way mom limu fi mom mom dal moy kamil bi motax jëmono bokku talal rek day melni yow mu seen lo mom lool ñaan rek mu defal la ko amna ño xamne fofu lañuy jaaré seen ak ñaaw japp ba set nga djublu penku ne jastere bi yekati ko nako sa hormay sa tere bi nga xamne li adina ya mom nga fi am kep mangé nangam di nangam di nangam di nangam tagal ku ci souf yalla ni yalla dal ni sutur amin nan gore ta te billahi ku gisul fi yef yi jugge nga xam ki koy joxe kan do gaasu do giiro ku tegal sa beut la wax fa yef yi jugge nga dox gannaaw xam ki koy joxe kan do gaawtu do giiro ba legi yalla nga ak lu amul borom ta soxla wuko ci ma di million yi gaay yi deñ ci ak auto yu bari nga tax nga defene jeexna ba legi malay waxal la wax mu nga faak lu amagul borom ta soxla wuko kon ñeñ ñematuko toru matuko giro tafu talawal fo loxu yef yi jeexagu fa ma waxat ku sa bëgg sa taxoon ba nga teg ba sa bëgg tegu fi yef yi jóge nga seen magasin ba mbaa jal ba nga dox gannaaw xam ki koy joxe kan ki koy joxe kan lu ma si jublu ci xam gi mu xam ñépp ku ne fa nga nekk kenn ku nekkat na la wóor na ni nga bëgg a mel gënul ci yow ni nga melandé gënandi ci yow ki la ko mena la gëna xam sa bop yamal fi nga yeme ni nga mel la wax ni nga melandé gën ni nga melandé gënandi ci yow ni nga bëgg mel gëna gul ci yow ki la melal ni nga mel mo la gëna xam sa bop ëpp la yërmëndi wama min dabba fi ard illa ala allah rizqa ñu ne musabamna dafa wax ne amul dara luy dukkal lorul ma yor fere ni tayma mu melni dafa am ko ne musiba am nak kenn bu beugé yor rewi tayma ñepp mba dina soppi mu ne wuy yahlamu mustaqaraha wa mustawdiha yeen ngeen ni ñun ñi ñepp ku ci yalla soxla won du dem sa kër yeen na yaangi fi ku dem kër ga ñu nan ko dafa dem gamu ko dede lu lay jubal ci rek wuy yahlamu mustaqaraha wa mustawdiha ku ne ko fa nga ne xamna ko jot ci naa fa itam kon giro be gaawtu bi ñàkk a xam yëf ya yàlla am na benn meloon ci meloon ñi muy joxe daj te li muy joxe du jeex ñi muy joxe ñooy daj kàpp te la muy joxe du jeex ba mu bindee àddina ba noppi magasine yërmande ba mu garde téere yi na benn sëqali ci sëq di ko ruusal keroog ba àddina pare ruusal booba ci la asamaan si ne teg te daanu te amul lu ko car ci la suuf na tekk nga dëgg ci te pëtaxoo, ci la géej gi ginnax ba jub ñu mu dellu ginnaaw, ci la jant bi soo ba mu yàgg mu bëccëg, ci lay bëccëg ba mu yàgg mu soo, ci lay taw ba mu yàgg mu sébét. Yërma na joojoo dama dem ba bàyyi ma bu dëggee doom ji xool ci suuf teggi tànk ba ngir yërma ne ko coroom jooja ci benn sëkkam booba jeexagul maa nga siin bala ca des mu ngi ko denc gurbët kënc ku bokk ci xeeti nabi te jekkati mu jaaykal la ci. ku xamoon fi yëf yi jure xam ki koy joxe kan doo gaawtu doo giiru loo facc rawak moom kenn dabu la feeñu la da nga yàkkamti rek waaye boo yéexoon mu fekk si la. Waaw wax naa la ko wax naa la sàcc boobu seen ñu wër ko ñu naan ko yoo toog daa yooyee di ko yuuxu kenn nga ci koo xam ne bu affaire am feeñoon ñu bàyyi sàcc bi ca sansa nag doom sax sax bàyyi dañ ko naan yow yaay kii bi lay waaw ñu koy yuuxu benn waa ci biir boo xam ne bu affaire am feeñoon ñëpp bàyyi sàcc bi daal di ko song lu góorgóorlu ut lu yow taxu la ñàkk dafa am ñaari gars yu ragal yàlla di aji màkk bëgg jaamu yàlla gu sakkan tax ñu ne dañuy tànku yor seen yóbbal di fanaanal di yendal di fanaanal di yendal ba yàlla dogal seen yóbbal jeex te àgguñu ñoom ñaari fan lekkuñu sib di leen bëgg a rëy ñu juux ci benn tamam xaal bu léere xaal jaa ngi dijj neex bari ndox gardien amu fi ñu ñaan ko ci jaaykat amu fi pour ñu jënd ji te ñu ngi bëgg a dee xiif te nit ñu ragal yàlla lay waa ji ne ko nañ lekk ci xaal ji suñ noppee jéem a laaji borom xar ca benn xaal naan ci ba giix lekk ca ba rekk kenn ka ne ko tiit bàkkaara taxoon ñu génn sunu kër di wuti fu mu sete yokk nanu bàkkaar man kat du ma génn riir mii te xawma ko moom xaal ji waa ji ne ko arafaat juróomi fana ci des te bu tardee déwél la mu ne ko wallaay bu yeboon des benn bés waaye àq jii de du ma ko demaale doxantu ba ca dëkk ba muy laaj tool ba woon ca diggante caaro yi boo ko rëccee bay agsi ci crossement bi ku ko moom ndeke borom tool bi mooy ilimaani dëkk bi gën fee ragal yàlla ëpp fi alel ñu tegtan ko ko mu dem ne ko tool bële day ci boo paasee caaro yi bay jub crossement ba ca tam ba féete ndey joor dama ànd ak sama xarit fekk ne waa ji demal suma baaloo baaluwaale la buñ ma jaayee ma jëndaaleel la boo ajee yéene waale ma góor gëna ko maa moom tool ba mu ne ko dañ ca lekk maag sama xarit fekkuñu fa nag gardien fekkuñu kuy jaay tantu ñu yóbbaale àq jooju ñu bëggoon nga baal nu mbaa nga jaay nu ko góor gi ne ko duma leen baal duma leen jaay maa ngi yéen ca yàlla rek mu ne ko góor gi ëpp naa def moom loo wax ci prix ma fay la ko loo santaane ci sartit ma defal la ko waaye ku bañ bàkkaar bay si peeku ji doxal gu tol ni gii dalla mënuñu ko demaale dam ñu dimale baale mu ne ko dama ne baale wu ma laa wax jaayuma waaye indoog moom di maslaxa góor ga gën di bañ ba indil ko sàlt lenn rekkay tax day ma baal leen maa ngi fekk doom ju jigéen dafa lafañ lu silmaxa soo ko nangoo takk day ma baal la waaw ci loo rek rek lay baale amul beneen condition nag moo papa kuy aji màkk bàyyi sa yaay ak sa jabar ak say doom ne ci àll bi di takk jabar jullu silmaxa lafay kooku mu ne ko ma